یا وقتی تو چې تاسو نو هغه شی ورسره د مسله دا او دغه دا په مله مې دې سوچ نه مو مریان نه مو یا مریان شتا او پیسې نشتا پس یا مشارې نه لازم دې په دغه باندې روزي نشم کوم چې مته کا بیا نه پر لفظې او قدم من الله تقو تو دې دا حکم را لګره د الله تعالی وکان الله دې الله علیم عالم چې ته یې سجده کړی مخلوق ته پته نه دي دانو چې زبرشه الله علیم الحکیم خاوند حکمت دې ومن یعقب جاچ مرک مومن المومن سڑے متامدن قصدن امدن فجزا اوہو سزا دو جہنم و دوزخ دے خالدن فیہا دیر مدد پاتکی دی پدی دوزخ دے وحضب اللہ علیہ اور اللہ تبارک تعالی غزر دے پتبان دے اللہ پتبان اقل غزر علی اللہ و توسر ولعنہو اللہ لعنت کرے دے پتبان دے وعاد لہو تیار کرے دے اللہ تعالی دے پر عذاب نظیم عذاب دے